Свабода джаз, музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 5 кастрычніка Праскай студыі Дмітрый Падбярэцкі, прывітанне. Навіны з Беларусі і свету. Ранішняя прэса з Яном Максаміком. Але што найбольш істотна, у гасцях Свабоды джаз Саўка Дагрышка альбо Лявон Вольскі і Павел Аракалян. У сённяшнім плейлісце спевы ад Саўкі Дагрышкі і выключна беларускія выканаўцы. Хто канкрэтна вы пачуеце цягам бліжэйшых 2 гадзін наўпроставага эфіру? Я хацеў бы згадаць, што да нашых сённяшніх гасцей вы можаце задаваць пытанні на сайце нашага радыё свабода.орг, на старонцы Свабоды джаз у Фейсбуку. Ну, а сёння мы не толькі ў радыёэфіры, ў інтэрнэт-эфіры, але нас можна не толькі чуць, але і бачыць. Мы можам не толькі атрымліваць ад вас пытанні, але і адказваць на іх адразу. Пакуль што мы вам трошкі пазней растлумачым, якім чынам вы можаце праз відэакарцінку перадаваць пытанні нашым гасцям сённяшнім. Саўка Дагрышка, хто ж гэта такі? Адкуль взяліся гэтыя героі? Хочацца нагадаць, звярнуўшыся да гісторыі беларускай папулярнай музыкі, а менавіта да ансамблю «Песняры», які на пачатку сваёй кар'еры запісалі і выдалі гэтую песню. Як аказалася, для мяне гэта сёння быў сюрпрыз. Гэта калядная песня. Саўка Дагрышка, слухаем песняру. Yeah. Навіны са свету і Беларусі. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы вызначыла тэрмін палітычны вязень і просіць краіны Рады Еўропы ў далейшым улічваць гэтае вызначэнне ў юрыдычных працэсах, перадае Белапан. Палітычным зняволеным трэба лічыць асобу, пазбаўленую асабістай свабоды, калі пазбаўленне волі было ўжытае ў парушэнне аднаго з асноўных правоў, гарантаваных Еўрапейскай канвенцыяй правоў чалавека і пратаколамі дае. У прыватнасці, свабоды думкі, сумлення і рэлігіі, свабоды выказвання, меркавання і інфармацыі, а таксама свабоды сходаў і аб'яднанняў, адзначаецца ў дакладзе. Ад 3 кастрычніка пры Саюзе беларускіх пісьменнікаў у Менску пачала працу школа маладога літаратара. Яе першымі навучэнцамі сталі 24 хлопцы і дзяўчыны. Ідэя адкрыцця ўласнай школы маладога літаратара Саюз беларускіх пісьменнікаў выношваў даўно, але толькі цяпер з'явілася магчымасць яе рэалізаваць, кажа старшыня Саюза Барыс Пятровіч. Мы папярэдне правялі літаратурны конкурс, які называўся «Экслібрыс». Удзел у конкурсе прынялі больш за 100 маладых паэтаў і празаікаў. Журы вызначыла пераможцаў, і вось гэтым пераможцам нашага конкурсу мы і прапанавалі ўзяць удзел у школе маладога літаратара. У Карловых Варах на захадзе Чэхіі мясцовыя ўлады пастанавілі назваць цэнтральны парк імем забітай у Маскве ў 2006 годзе расійскай журналісткі Анны Паліткоўскай. Ініцыятарам прысуджэння парку імя Паліткоўскай стала вядомая чэшская неўрадавая арганізацыя «Чалавек у бядзе». Адзін з кіраўнікоў гэтай арганізацыі Марак Свобада заявіў, што сённяшняя падзея дэманструе падтрымку чэшскім грамадствам вальнадумства і ідэалаў абароны правоў чалавека. І яшчэ, дарэчы, одна навіна. З Чэхіі ад сённяшняга дня міжнародны аэрапорт Рузыны ў Празе атрымае імя Вацлава Гавала. І апошняя навіна. Інтэрнэт-газета «Ежедневнік» паведамляе, што ў першым паўгоддзі гэтага году колькасць замежных грамадзянаў, якія набываюць у Літве нерухомасць, павялічылася ў 2 разы. Сярод краін-суседзяў у лідарах Беларусь і Расія. Найбольшым попытам карыстаюцца курортныя гарады Друскенінка і Паланга. У Вільні ж прэстыжнымі дарагімі кватэрамі цікавяцца пераважна ў цэнтры горада. Гэта былі навіны ад «Свабоды джаз», ну а цяпер час перайсці, відаць, да нашых гасцей. Лявон Вольскі, Павел Ракелян, «Свабода джаз», вітаю вас, добры день. Добры день. Які ўражанні ў вас ўвогуле ад пабыту у Чэхіі? Тут, дарэчы, сярод пытанняў ёсць такое пытанне. Што вас найбольш уразіла? Ну, я Лявон Вольскі, я не першы раз ўжо ў Празе, а вось Паша першы раз, хай ён адкажа шчыра пра сваё ўражанне. Ну, цікава. Вельмі класныя людзі. Нас вельмі ўразіў Віця і сабак Марсік. Класна. Ну, я думаю, што нашым слухачам не зусім зразумела, асабліва, хто такі сабака. Марсік. Марсік, так. Джек Рассел Тер'єр. Да. Ну, я хочу... Паша, так загадка выражаецца. Просто, ну, нас прытулілі такія добрыя знаёмыя пад Прагай, нават за закладнае, што далей. Вось там катэджык такі, і прыязджаюць у госці, такі добры сябра Віця, і у добрага сябра яшчэ Дзяніс, ёсць сабачка Марсік, Джек Рассел Тер'єр, он такі вясёлы, ён вельмі, як бы, ну, расквечвае наш побыт. Музычны сабака, так? Вельмі, ну, і музычны, і наогул просто пазітыўны, вельмі пазітыўная жывёла, а ад Чэхіі ўражанні такія... вельмі, вельмі светлы горад і вельмі, цікава, вельмі краіна такая, не падобна ні да Польшы, ні да Нямеччыны. Ну, а дарэчы, вы чакалі такога прыёму на вашым пазаўчорашнім выступе? Ну, я не першы раз, мы з Крамабулі прыязджалі, кожны раз розны прыём, як не дзіўна, беларусы, як бы яны... ну, от было, можа быць, 10 чалавек з мінулых імпрэзаў, якія прыйшлі, а так больш не было. От дзіўнавата, што яны як бы так не кучкуюцца. Ну, то бок новая публіка была. Новая публіка, абсалютна. Але дзіўнавата, што старыя не прыйшлі. Ну, так... Але напрыканцы канцэрту, калі пачаўся слэм, это было вельмі цікава. Гэта, ну, як бы для нас новы досвід. Акустычны слэм, так? Так. Можна казаць. Ну, я хацеў бы нагадаць нашым слухачам і глядачам, што нагоды да гэтай сустрэчы з'явіўся з'явілася выданне новага дыску з серыі «Бібліятэка свабоды», на якім сабраная 100 песняў з праекту «Вольскага Саўка ды Грышка». Яны гучалі цягам 2 гадоў у эфіры «Беларускай свабоды», гучалі на сайце. Лявон Вольскі тады спяваў гэтай песні на 2 галасы, але на прэзентацыях гэтага дыску у Беларусі, ось тут у Празе, ролю апазіцыянера, такого пражжоннага, як кажуць. Сістэмнага. Сістэмнага на сябе ўзяў саксафаніст і флейтыст Павел Ракелян. Гэты дыск, яго можна, калі ёсць такія магчымасці, спампаваць нават з сайту свабода.орг. Ну што, мы пераводзім да пытанняў? Можем перейти до питання. Готовы. Готовы отказывать? Без питання. Ти послухаем, скажем, что у нас там есть. Вокальная группа Камерата. Выдатно. Вот мы послухаем Камерату, а вы поколь нам тихенько распорядите про змест питання. Как мы подрихтовались и... Не. У нас свобода джаз, у нас полная импровизация. Ага. Питання самое разное. Тады слухаем Камерату. Добро, попросим тады Камерату композиция Бенни Голсона «Whisper Not». Павел, я и ведаю. Do you think we're sweet words in my ears? Not a whisper has escaped, but love's unafraid, sinless until you bring back the dream. Money was lost, but you forgave, I forgot, whisper not of quarrel fest, you know we had your way, so now we'll be. Гэта была мінская вакальная група Камерата. Ну што, гатовы адказваць на самыя розныя пытанні? Гатовы. Нават на сакраментальны. Пачнем з жорсткага такого хард-пытання. Клас. Да. Моё пытанне, это піша Воўк з горада Менску. Моё пытанне да спадара Вольскага. Ці не лічыць ён, што праект «Саўка і Грышка» гэта пэўная творчая дэградацыя яго як аўтара? Што на гэта паўплывала яго асабістая стома, незапатрабаванасць інтэлектуальных праектаў, дэградацыя культурнага ўзроўню мас або што іншае? Вось такое, бачыце. Тут няма нават на што адказваць. Ну, тут як бы просто абвінавачванні выставляюцца. Пытання няма. Не, пытання ёсць. На што, што на гэта паўплывала? Можа, ну, якія... Мая деградацыя, значит, паўплывала. Ну, Змітер, ну што, на што тут адказваць? Як бы Саўка ды Грышка, гэта такі паралельны праект, як, напрыклад, Умберто Эко, ён вядзе калёнку ў газеце італьянскай, uh-huh. так, ці ў часопісе, не памятаю, прысвечаны мас-медыя, напрыклад. Ну так. Вялікі раманіст дазваляе сабе весці нейкую калюмну. Uh-huh. Нічого страшнага ніхто в этом не бачыць у цывілізаванай Італіі, чамусьці. А ў нас все пра деградацію гаворыць пра тое, што, ну, якія рыфмы... У Саўку ды Грышка, вы толькі паслухайце. Ну так. Пытанне таксама з Менску ад Алёны. Цікава, яно звязана, скажам, з тымі новымі творамі, якія з'яўляюцца ў рэпертуары Лявона. Вы сапраўдная легенда, гэта камплімент. Не, это не комплимент, это старость. Это признание, констатация фактов. Але на сегодня шмат людей молоди, які, на жаль, про вас, вашу творчесть, амаль нічого не ведают. Пэўне ж, гэта ў тым ліку з нагоды забаронаў. Як? Ці будете вы змяняць ситуацию? Я хотел бы трошки удакладніць, поправить, Алену, як вы будете ламаць ситуацию? Ламаць сценарий, як мы будзем? Полностью. Ведаеце, што нармальная моладзь, якая в інтернеце бывае, яна ўсё ведае. А гапата на районе, якая п'є брло і моцнае піва, ёй, в принципе, не трэба гэтага ведаць і назіраць за всім гэтым. Зараз не 80-е, не 90-е гады, зараз вельмі сеціва такое у нас, пакуль яшчэ не забароненае. Вось таму... Калі чалавек жадае неяк адукавацца альбо вабраць у сябе нейкія новыя рэчы, новыя ідэі, у тым ліку і нашай з пашым творчасці, ён заўсёды можа гэта зрабіць, калі ён проста цікавіцца. Заўсёды ёсць мажлівасць гэта зрабіць. Дастаць інфармацыю заўсёды, вы лічыце, ёсць магчымасць. Безумоўна, безумоўна. Цяпер я бы вельмі знізілася, наадварот, спажывальнасць тэлеканалаў. Так. А падвысілася спажывальнасць інтэрнэт-рэсурсаў нейкіх. І гэта вельмі добра, таму што тэлевізор – это абсалютнае зло. Мы вось два дні глядзім у сваім катэджы тэлевізор. Шансон ТВ. Беларускі, расійскі, бо я ўже там 5 гадоў ад гэта адлучаны. Ага. І Паша таксама не вельмі спажывальна. Мы вырашылі деградаваць так ужо з канца. Вы, значыце, тут глядзіце толькі расійскі і беларускі каналы? Толькі Шансон ТВ. Не, мы глядзелі нават прамовы імамаў. Ну, гэта ёсць. Яны справу кажуць. Гэта ёсць. Яны кажуць вельмі добрыя рэчы. Лявон, я просто вось не здарма крышачку паправіў слова Алены. Ламаць сітуацыю. Ламаць сітуацыю на конт канцэртаў у нас просто тупіковая сітуацыя, таму што ты ж не будзеш змагацца з машынай дзяржавы, правільна? Будзеш, безумоўна, будзеш. Але тут калі з адміністрацыі прэзідэнта тэлефануюць у клуб, альбо спускаюць па разнарацыі на вадзел культуры гарвыканкаму. Это страшна. Просто тэлефанаванне. І не робіць гэта, як у Савецкім Саюзе рабілася. Это, ну, больш... Хаця і больш па... Вот невядома, ці па-чалавечы, ці не па-чалавечы. Гэта было так, што ёсць атэстацыя. Ну, так. Музыкальная калектива. Вот ёсць атэстацыя. І ты не праходзіш. Я заспеў это. Угу. Будучы на тваёй дзіву памяці яшчэ. Ну, было такое. Вельмі было, маладым чалавекам. Не залітавалі, таму што тэксты, як бы, ну, вот тэксты не адпавядаюць стандартам. Не вельмі добрыя тэксты. Там, ну, вот яны, як бы, падрываюць устой савецкага государства. Вось, таму, каб у нас зрабілі ў Беларусі такую сістэму, літаванне, ці то атэстацыя, это было больш, як бы, сумленна, як было пры Савецкім Саюзе. Оно было сумленна. То бок, вы не адпавядаеце камуністычным ідэалам, ваші тэксты не адпавядаюць, падрываюць. Мяняйце тэксты. Все. Калі памяняеце тэксты, залітуем, атэстуем. А тут же ж нічого такого нема. Так па-расійску кажуць, што варавата тэлефануюць. І от, ну, толькі ніхто не павінны ведаць, што мы вам званілі. Ну, так. І яны тэлефануюць і з адміністрацыі, і з выканкама. Потым з КДБ таксама тэлефануюць. Ніхто не павінны ведаць. Тобто треба заховаць цивілізаваны твар пры гэтым. Хаця все ўсё ведаюць. Но... Ну, вось так. З гэтым, безумоўна, треба змагацца, і пра гэта треба казаць. Тому што ёсць такі ў нас... гурты, такія асобы, якія іх забранілі, і яны думаюць, ну, мы гэта не будзем піарыць, таму што, ну, раптам размарозяць. Uh-huh. А калі мы пачнем піарыць, дык можа і не размарозяць. Uh-huh. Гэта неправільны ход абсалютна, таму што ты тады ўключаеся ў гэтую гульню агульна беларускую. І гэта, ну, разбурае проста асобу. Урэшті-рэшт ты будзеш руінай. Гэта страшна. Дзякуй, Лявон. У нас набліжаецца час для таго, каб паслухаць, пра што сёння пісалі розныя газеты ў розных краінах. Зараз у студыі з'явіцца чалавек, які, напэўна, вось, асабіста для Лявона будзе пэўным сюрпрызам. Ну, а пакуль што мы паслухаем песню «Як не дзіўная», якая належыць групе «Light Sound». Але выканана яна была з Symphonic Drive Orchestra, і на маю думку, тое джазавае аранжаванне цалкам змяніла песню. Яна раптам загучала, ну просто магутна. Ну мы ніводнага разу не чулі. Ну вось зараз цікаво. І пачуеце. Цікаво. Пачуеце. Слухаем Symphonic Drive Orchestra. Keep driving on the highway while the world is after all your cries. Just keep going, you'll be there someday. You're not alone, we've got them all. Hold on to me, you'll never let you fall. Even if someday all hope is gone, I will not give up. Whatever's standing in my way, we'll make it through the day. Ось таким чином зустрілися Symphonic Drive Оркестра Олександра Ліпніцького і група Light Sound. Ну, а у нас у студії колега Ян Максимюк з заглядом того, про що сьогодні надрукували різні газети. Добрий день, господар Ян. Добрий день слухачам «Свободи джаз», добрий день нашим гостям. Так ось я сьогодні, йдучи у студію, собі так подумав. Пригадалося мені, як я у 70-ті роки глядів огляди преси, які робили ще у комуністичному радіо ці телебачені, і там, скажімо, ось день починався, а що у нас у В'єтнамі? А що у нас у Сомалі? Я не ведаю ці наші гості на Кубі, наприклад. Чи ви пам'ятаєте ті часи, що був комунізм і були якісь такі держави? Я пам'ятаю, Паша ще безнадійно молодий чоловік, він не пам'ятає. Так. І ось, але тоді було ясно, журналіст відав, які газети йому треба читати і про що говорить. Зараз, скажімо, ну я не ведаю, ніхто ніяких предписань не висилає, скажімо, так значить, чоловік так наугад робить, скажімо, ось, заглядає. Я натурально заглянув на сайт своєї оригінальної газети, польської газети «Газета Сполучесного Білостоку», яка виходить. Ну-ка, поглядіть, що там у регіоні відбувається, що на Подляші, що на Батьківщині моїй. Оказується, нічого цікавого, але у цій газеті я знайшов менавіта, що відбувається на можна, що чоловіка може спаткати на польській дорозі, коли ти їдеш автомашиною. Вам довелося їздити? Весь час доводиться їздити. Весь час доводиться. Нас заштрафували навіть недавно. Послухайте, це було не на Подлящині, не на Білосточчині, це було в Куявсько-Поморському воєводстві, це Повночна Польща, там є столиця воєводства Бидгащ. Ну, так ось, у місцевий постарунок поліції. Там позвонив чоловік, який повідомив, що він якраз їде за великою фурою. І що ця фура, коли вона їхала за ним, чоловік за цієї фури стріляв по їм, скажімо, і пробив йому заднє шкло. І ось, каже, я їду, каже, ви її затримайте. Ну, поліція послухалася і, скажімо, зі просто кілометрів 50 затримала цю фуру. І що виявляється? Каже, ну чого ти стріляв, каже, по гетим? А це була фура, а цей чоловік їхав Опелем Корсай. Ага. Він каже, я не стріляв, що відкрити дурниці, ні. Але вони його знайшли при їм, скажімо, пневматичний пістолет калібру 4,5 мм і метальові кулі. Mm-hmm. Ну тоді він признався, каже. Ну він каже, але чого ж ти стріляв, каже. Бо каже, він гетим Опелем не занадто повільно їхав, каже. А я мені було тяжко його минути. Я його хотів, каже, примусити, щоб він кришку хуче їхав. Ну, Саправдний ковбой. Саправдний ковбой. Ну, тепер буде суд. Покуль ще прокурори ламають голову, під який артикул кримінального кодексу почапіць, гэта, я так би мовить, дорожнє здарення. Ну, газети пишуть, що у кожному разі за таке нечто предписана турма от 3 до 5 годов. Ну, відаєш, що, Ян, я заважу таку особливість цих фур. Ну, довгий час їхали. Я їх, до речі, Лявон називаю фурії. Могу сказати, що вони у населених пунктах, де мусять їхати 50 кілометрів, ну, максимум 60, правильно, як всі їдуть? Так. Вони все одно їдуть 70-80. І коли ти знижаєш, і за тобою їде ця гаргара, то вона, безумовно, вельми незадоволена, що тебе перешкоджає. Дивновато это. Мені якраз, коли я їду за фурою, так добре. У Польщі, коли ви ведаєте дороги, то, напевно, ведаєте. У Польщі соціальний ремонт. Коли фура їде, скажімо, насупроть, і треба з її вмінатися, от тоді, скажімо, якби чоловіку і терпне, і скура, і... Ну, я розумію. Тому що це страшно. Це страшно. Ну, так ось. Це була польська газета «Сполучесна» з Білостоку. Я заглянув ще на сайт чеської газети «Лідові новини». Може, ви не ведаєте, але у Чехії у студені будуть президентські вибори. Це перші у історії прямія вибори президента. В Чехах до тієї пори вибирали парламент. А зараз усі чехи пойдуть вибирати президента. І ось сьогодні у газеті «Лідові новини» інтерв'ю з одним з вельми серйозних кандидатів, від соціал-демократів, Їжі Дінсбіром. І його називають Їжі Дінсбір младший, тому що його не батько, відомий чеський дисидент, так само був політиком, і він був дисидентом за комуністичним тим. І ось гети Їжі Дінсбір розповідає абсолютно невірогодну історію. Він каже, що ось він до 20 років не відав, що він американін. І він думав, що він чех. Каже, ну і каже, прийшлося мені йти, і він був студентом у 90-му році, прийшлося мені йти по візу, бо він виїжджав на якусь стажировку разом з групою інших студентів, і пішов. І мені каже, консулька каже, і ми вам не можемо дати візи. Каже, чому ж, каже, мені про 9 днів треба виїжджати з групою. Каже, ми вам не можемо дати візи, бо ви американін. А оказується, і він мать, його народила у Вашингтоні, а це, по-моєму, американських законів, кожен як народжується у сім'ї, як би скажемо, автоматично стається громадянином цієї країни. Ти каже, ти що мені зробити? Я американин, я не можу поїхати в Америку. Каже, а у вас може фотка є з собою? Каже, так ми вам дамо пашпорт. І он цю фотку покинув і прийшов через 9 днів, йому дали пашпорт, поїхав. Ну, і доволі цікаве інтерв'ю. Гетий молодий політик, він дуже популярний, і я скажу, що з цих 20-30 особ, які заявили, що будуть кандидувати на президента Чехії, один з самих серйозних кандидатів. Так що мені, Дмитрий, все. Ага, великий дякую, господар. Я... Про фуру страшно, звісно, було. От як назад їхати, просто я вже боюсь, стріляти будуть. Купіть тут фуру, їжджайте, нічого не положить. А марка у вас машина яка? Subaru. О, може. Лепій купіть пістолет. У вас ще нема? Добре, господар Ян, велике дякую. У нас уже, скажем так, плани наші. Потиху, як я і чекав, вони посипалися. Зараз я просто попрошу, щоб нам поставили фонограму тріо Аркадія Бориса Ішевськіна, ми послухаємо, Кола Портера, Night and Day. Видатний майстер. А після цього ми вже дамо і вам слово. Тут ще ми зробимо невеличкі перестановочки, так що слухаємо тріо Аркадія Ішевськіна і потім вернемося до наших гостей. Thank you. вырашыў, я шчыра кажучы, адмовіцца паўтарыць у кароткім выкладанні навіны, таму што ёсць шмат сапраўды да вас пытанняў, нехта магчыма пакрыўдзіцца, што ягонае пытанне не прагучыць, але іх сапраўды шмат, у тым ліку ось і праз Ютуб, дзе вы прысутнічаеце, як мне патлумачыў калега Франак Вячорка са спазненнем на 10 секунд. Ось такі ось рэчы, але вас бачыць зараз праз Ютуб. У нас ёсць магчымасць для цэнзуры, так? Толькі 10 секунд. 10 секунд, толькі 10 секунд. Ну, можам разануць што-небудзь. Дык вось, напрыклад, Александр Красоўскі, убачыўшы вас у Ютубе жывымі, ён сказаў, дык вы ў інтэрнэце, бачыце, людзі. І адсюль жа я беру адразу пытанне, чалавека, які хаваецца пад нікам Артур3715, які лёс НРМ, спадар Лявон. Відаць, вас дасталі ўжа гэтым пытаннем. Мне дасталі, тым болей, што я это пытанне не абмяркоўваю і трымаю такую паўзу. Хай выказваюцца іншыя бакі, насамрэч. Які лёс НРМ? Пытанне не да мяне ўжа цяпер. А да тых, хто вырашыў працаваць без мяне, ось хай ім задаюць гэтае пытанне, яны вычарпальна на гэтае пытанне адказваюць. Mm-hmm. Так што... Пытанне з нашага сайту, ну, на жаль, раблю выключэнне, таму што чалавек падпісаўся анонім. Мы ж не адказваем на анонім. Павел, пытанне да вас. Ну, калі гэта анонімка... Павел, а Лявон па-армянску ўжо можа? Ну, насамрэч, я сам па-армянску не вельмі магу. Лявон крыху больш да мяне можа. Да. Добра, давайте мы тады пакінем рэшту пытанняў і тыя, якія яшчэ прыйдуць, спадзяюся, на другую гадзіну нашага вяшчання «Свабоды джаз». Зараз дамо вам слова. Што б вы хацелі... паказаць тут у студыі «Свабоды джаз». Да. Ну, першы, паколькі... Мір, клас. Мір, труд майн. Я все паказаў, што хацеў, все. Ну, першая песня ў нашай праграме сённяшняй, кароткая, але змястоўнай. Паколькі у вас, Змітер, такі джазава-блюзавы фармат. Мы прыйшлі ў акулярах. Вы прыйшлі ў акулярах, як зоркі. Сапраўдныя зоркі з Тэхасу. Yeah. Зараз зграем досыць сур'ёзную песню на словы знакавыя постаці беларускай літаратуры Анатолія Сыса. «Хто натхніць мяне на смерць» называецца песня. Такая дэпрэсіўная. Але вы не дэпрэсуеце, а просто хай это будзе. Ну. Но это з новых песень, так? Нет, это не з новых песень. Это арганічна ідзе у працяг праекту «Белая яблыня грому», дзе былі песні на вершы розных традыцыйных беларускіх літаратараў, паэтаў. Ну, забыліся чамусьці на Анатоля. Гэтая песня напісана досыць даўно, але вось аранжаваная так досыць нядаўна. Вот такім... Ну, без джазу, але з блюзом. Добра. Натхніць мяне на смерць. Я такой не маю волі. Маю толькі болі, болі, каб пасціцца і гавець. Каб пасціцца і гавець. З гор сыдзі, як з купалоў. Тут у вобразе старога. Раз пакуты дай мне Бога, дай мне Богавую кроў. Дай мне Богавую кроў. Не жывы, качу штось дзень. Прыткі і чужы па ветру. Хоць не выйшаў паль з ветру, выйшаў я з грошу дзень. Выйшаў я з грошу дзень. Смерть. Человек тяжарный Бога. Прась тебе, моя дорога, мосі дай я є здалі. Мосі дай я є здалі. Мосі дай я є здалі. Один я буду аплодировать, але я так отчуваю. Але отчуваю, что люди, якія нас чують, бачать, так само поудельничать хоть так и на отлеглости, виртуально. Давайте окуляры здымем. Давайте уже так, имидж. Я коли здыму свои, так я текстов не побачу. Пробачьте уже так. Сняли. Змена окуляров, а какая змена репертуару? Змена репертуару такая, ну, Савка да Гришка, сейчас же ну, так, проект так. Такий на Радио Свобода. Давайте зараз классичную песню. Зараз Лукашенко с Путиным обнимаются, целуются, там, подписывают погоднение, одобряют и подтримливают. Были часы совсем не такие. Были. Ранее. Были. И вот про это рассказывает песня «Светка тех часов». Котлеты, мухи были, все было. Вот после котлетов была еще такая ситуация, вот про какую зараз мы с Павлом, Павел будет сегодня в роли Григора. Живе Беларусь! А я за Беларусь. Ага. Слухаем. Савелий, Савелий. Несмотря на то, что мы братья славяне, чаток нашей дружбы скоро завянет. И вот только не надо с позиции силы. Это все неправда, что мы не плачили. Это вы не их политики, все попередні. Мы цалком упадцы с Украины соседней. Вось вам и святы, вось вам парады, вось вам селекторная нарада. Ага, так что, у нас она отключить как? А ты как думал? Россия, зараза. Не хоча поделиться газом, быкує козлица. Не хоча газом поделиться, Россия, зараза. Давай, Савелий. Не хоча поделиться газом, я прошу еще разок, быкує козлица. Не хоча газом поделиться. Давай, Ригор. Россия ведомая так само молотится. Ни с пуши, ни с поля такое молотить. Я прошу пробачения. Еще разок? Еще раз. Давайте еще раз потребуем ну, самого початку. Не, самого давайте, початку, не, да, давно мы давайте, Ригор, давай своего куплить. Раз. Давайте, еще раз. Три, четыре. Россия ведомая так само молотится. Ни с пуши, ни с поля такое колотить. Але наша так званая высшая улада могла бы продать. Бажусь такие расклады. Так вот вы какие, Дима, с Володем. Плевать, мы тогда на дрова переходим. Деревья у нас как болоте пиявок. Нас не запугаешь снижением поставок. Ну что? Так что, все-таки у нас она отключить газ? Ох, Россия, зараза. Не хоча поделиться газом. Быкуя, козлица. Не хоча разом поделиться. Еще раз. Еще раз. Россия, зараза. Не хоча поделиться газом. Быкуя, быкуя, козлица. Не хоча разом поделиться. Не хоча разом поделиться. Не хоча разом поделиться. Вось такі былі смутныя часы калісьці. Ну так, і яны знайшлі сваё адлюстраванне ў праграме «Савка да Гришка». І вось тут Жанна, дарэчы, піша наступнае. «Спадар Лявон не ведала, што такі цуд магчымы. 100 бліскучых песняў, вельмі ўражвае. А 1000 да перамогі дэмакратыі». Вы думаете, до перемоги демократии того тысяч, что это не писать? Так вот, чтобы не попасть. Это на вопрос залежит. Да вам, все от вас залежит. Ясно. Вот, чему мы все еще демократы. Мы берсерки демократы. Так что, коли треба тысяч, мы напишем тысяч. Уже мы напишем. Нет, да вам напишем, коли треба. И что далее? А, далее. Далее. Далее такая наиновшая история. Правдивая. Найновшая правдивая история. Ведаете, есть такие люди, которые жартуют, на мітингах, а потім гэта дажартоўваецца. Але это вельмі выдатна, таму што трэба жартаваць, безумоўна, і на мітынгах, і паўсюдна, і гэта нашы жарцікі, наш сарказм, іронія і гумар, ён вельмі аслабляе так званы режим, аўтарытарызм, дыктатура. Гэта страшна вельмі. Ну, вот зараз Савелій з Рыгорам будуць спяваць, там будуць моманты такого лёгкага непаразумення у іх, каб вы падрыхтаваліся просто. Ну, біцца вы не будзеце. Не, біцца не будзеце. Я прошу вас узяць сабе ў рукі. Добре. З самага пачатку ўсё. Добре, Рыгор. Як трэба, давайте. Сотрудник милиции митинг снимал, он честно работу свою выполнял. И вдруг до его подошел паранек, и транспарант из кармана излег. Родом было написано. Мне даже как-то неудобно это говорить. Савелий, я просил вас. Давайте. Савелий. Рыгор, я не знаю. Раз, два, три. Мусорок. Мусорок. Мусорок. Мусорок. Мусорок. Мусорок. Хоп, мусорок. Мусорок. Мусорок. Мус гэта просто, калі вам цікава, гэта значыць міністэрства ўнутраных справаў. Значыцца тых, хто працуюць у мусе. Гіпатэтычна мы называць мусе. Савелій, давайте. А я не хачу, мне как-то не. Можа, дамаўляліся з вами. Давайте, яшчэ раз. Ну, хрыш. Давай, я прошу вас. Мусорок, мусорок, мусорок, мусорок, мусорок, мусорок, мусорок, мусорок. Оно и понятно, дорогие ребята, это, конечно, не очень приятно. Вы выполняете четко приказ, а тут вдруг табличку повесить на вас. Мусорок. А там что? Савелий, я просил вас не знать. Вы не сработаете. Не спиняйтесь. Ну, что ты говоришь? Вы свободных людей, демократы. Я прошу вас еще раз початку, давайте. Раз, два, три. Мусорок. Мусорок. Мусорок. Мусорок. Мусорок. Мусорок. Мусорок. Мусорок. Григорий, давай. А я вот чего не понимаю. Милицианты не любят чамусе, хоть все працуют в мусе. Это слово не любят. Ну, хоть тресни. А лишь то я слово, ну, не выкинем с песни. Нет. Савелий, я нечто забылся, как там было. Как там было? Ну, я-то это слово скажу. Слово такое прихожее. Ладно, мне уже не мать, что делать. Дякую, великий. Мусорок. Ой, мусорок. Мусорок. Мусорок. Мусорок. Мусорок. Мусорок. Мусорок. Еще раз. Так, прихожая. Надо еще, да? Душа спевая, я прошу вас, Савелий. Мусорок. Мусорок. Мусорок. Мусорок. Мусорок. Мусорок. My cup, okay. Мусорок. Дякую. Дарэчы, адносна мусарка, нехта Алесь праявляе вялікую актыўнасць, задае многа пытанняў, і вось адно з іх, ці будзе вы іграць на канцэртах і іншыя песні Саўкі Дыгрышкі, акрамя «Расеі заразы» і «Мусарка», ці будуць яшчэ новыя? Ну, будзем нешта развучваць, канешне. Ну, я яшчэ звычайна іграю сольна і з Павлом таксама «Маналёк Саўкі», а таксама «Грыша не выйшаў з тюрмы» быў такі хіт. Угу. Не захацеў. Не захацеў. Не, не выпустили. Калісці. І вось яшчэ адно пытанне ад Алесі. Апошнія канцэрты Салігорск, Гродна, Магілёў, Мінск, Менск, Прага, Вільня выглядаюць як тур па загадзе Радыё Свабоды, я так зразумеў. Чаму ўваход бясплатны? І адкуль ганарары, цікавіцца Алесь? Гэта ўсё. Это все. Вот, вот есть такие люди, они, напевно, мало зарабляют, что каких так цікавить некие мифичные гонорары. Угу. Это все платить американские солдаты. Это все Моссад и ЦРУ платить, конечно. Проплатил Моссад, проплатил и ЦРУ. С темных подвалов. Так, так, с темных подвалов. У темных окулярах золото выносили. Нам пропоновали. Горький сам важишь, можешь так и заплатить. Особенно в Солигорску был такие уже страшные масадные концерты. Ага. Полина, до речи, текается. Левон, вы неколи записали пару песен Depeche Mode. Ці граеце іх на канцэртах? І ўвогуле, ці падабаецца вам граць каверы чужых песень? Ну, щиро кажучи, я скажу крамолу, мені подобається грати кавери чужих пісень, я так само писати пісні на чужі слова. Мені, як не дивно, подобається, тому що це є таке виключення з моєї діяльності, і мені дуже подобається таке розумне виключення. Кавери Depeche Mode давно вже ніде я не грав, з початку 2000-х годів. Ось, ну, це зроблено і зроблено, воно є на кружелці, і нормально. Гамельчук з Москви пише: «День добрий, поважаний спадар Лявон. Дякую вам велике за творчість, за почуття свободного чоловіка, якою ви уособляєте своєю постаттю. Є велізарна потреба виявляти і демонструвати увесь існуючий абсурд, і коли гэта з гумором і сапраўды таленавіта, лепш не придумати. Мяркую, гэта вельмі по-беларуску, гэта моцная цагліна у падмурак будучага нашай краіны. Здароўя вам, сілы і новых творчих здійснень». Так, які можуть бути творчі здійснення у Савки до Кришки, хоч би в ближайший час? Ну, ми не будемо таємниці розкривати. Ми сьогодні тут розмовляли, раїлися, думали. Ага, сюрпризи. Поскільки ми вже з Павлом почали ніяк Савку до Кришку на два голоси, нарешті не я один огучую двох персонажів, а є реальний Ригор. Частку відказності переклали на чужі плечі. Дуже страшно. Ну, там плечі... Там добре плечі. Все одно страшно. Ось, тому, може бути, будуть ніякі дії в цьому накірунку. Анонсувати ми не будемо, тому що в нашій ситуації, коли анонсуєш вихід альбому, наприклад, який мусить вийти позавтра, а виходить праз два гады, Альбо в некий випуск некого кліпа, який мусить праз тиждень вийти, а наогул не виходить. Ну, ми ж такой, працюємо на території форс-мажорної, як раніше казали, або парадоксальної. Джазовий, роковий, панковий. тому ми анонсувати не будемо, але хоча б ще нечто буде. Добре, я пропоную, каб ви... І дякую вельми Гамельчуку з Москви за, на мой погляд, вельми правильную оценку ситуации. На конт иронии, сарказма, сатиры и гумора. Я думал, на конт, потому что вы... Тому трошки передохнуть, потому что я ведаю, что у вас великие нагрузки были на... Нагрузки великие. На городе, как мы зараз. Просто я пропоную, что вы сами выберете. Моджо Блюз, Apple Ти дуэт Владимир Ткаченко, Людмила Куза. Моджо Блюз, нет. Моджо Блюз? Хай буде Моджо Блюз. Добре, слухаємо тоді Моджо Блюз. Everybody, let's have some fun. You'll leave once with that. Yeah. паколькі у нас узнікла такая невялічкая пауза перад заканчэннем першай гадзіны вяшчання свабоды джаз 5 кастрычніка. На заканчэнне мы паслухаем калектыў, у якім пэўны час працаваў адзін з нашых сённяшніх гасцей Павел Ракелян. Будзем слухаць Apple T і кампазіцыю пад назвою «Парнат самба». Навіны з Беларусі і са свету у свабодзе джаз. Парламенцкая асамблея Рады Европы вызначыла тэрмін «палітычны вязень» і просіць краіны Рады Европы ў далейшым улічваць гэтае вызначэнне ў юрыдычных працэсах, перадае Белапан. Палітычным зняволеным трэба лічыць асобу, пазбаўленую асабістай свабоды, калі пазбаўленне волі было ўжытае ў парушэнне аднаго з асноўных правоў, гарантаваных Еўрапейскай канвенцыяй правоў чалавека і пратаколамі да яе, у прыватнасці свабоды думкі, сумлення і рэлігіі, свабоды выказвання меркавання інфармацыя, а таксама свабоды сходаў і аб'яднанняў, адзначаецца ў дакладзе. Прыхільнікі лідараў апазіцыі, затрыманых у кіргізскай сталіцы пасля масавых непарадкаў у сераду, перакрылі сёння ў некалькіх месцах аўтатрасу ў Бішкек-Ош, што звязвае поўнач і поўдзень Кіргізстану. У сераду ўдзельнікі мітынгу на цэнтральным пляцы Бішкеку, арганізаванага апазіцыйнай партыяй Ата-Журт з патрабаваннем нацыяналізацыі залатаноснага рудніку Кумтор, зрабілі спробу штурму парламенту. У выніку непарадкаў пацярпелі 12 чалавек. Беларускі дом у Варшаве выступіў з ініцыятывай напісання лістоў начальніку мазырскай калоніі Юрыю Збароўскаму. Там адбывае пакаранне Зміцер Дашкевіч. Палітвязень Зміцер Дашкевіч быў пераведзены ў Мазыр 19 верасня. Там, паводле ягоных слоў, яго адразу ж пачалі зневажаць па рэлігійнай прыкмеце, а непасрэднае начальства распачало ціск і нават пагражала гвалтам. Як адзначыў дырэктар беларускага дома ў Варшаве, Зміцер Бародка, да ініцыятывы ўжо далучыліся беларускія цэнтры па ўсёй Еўропе. Гарадзенскія гісторыкі падрыхтавалі ліст да міністра адукацыі ў падтрымку звольненага з працы суаўтара кнігі «Гродназнаўства» Андрэя Чарнякевіча. У звароце гісторыкі канстатуюць, што суаўтара гэтай кнігі Андрэя Чарнякевіча звольнілі з пасады выкладчыка Гарадзенскага універсітэту дзеля ідэалагічных прычынаў, а таму яны патрабуюць аднавіць яго на працы. Пад лістом паставілі свае подпісы гісторыкі з Горадні, Менску, а таксама з Польшы. Збор подпісаў пад адкрытым лістом працягваецца. Гэта былі навіны ад свабоды джаз. Зараз мы паслухаем бацьку, як яго называюць, гомельскага блюзу Александра Цыганка ў кампазіцыі, аўтарскай кампазіцыі «Train I Ride». Еще раз нагадываю, что в гостях «Свободы джаз» Лявон Вольский, Павел Аракелян, альбо Саука де Гришка, чей диск недавно был выдаденный, чей диск 100 песен, насколько я разумею, и этой песни можно скачать с сайту свобода.ора. Так вот, у нас одночасово в двух местах питания. Ты, какие нам написали на сайт, и ты, какие зараз можно, задаюсь людям, глядишь и вас, как я уже казал, со спозднением на 10 секунд. Али мы не поспели цензуровать. У Ютубе. Не, может, зараз уже все кончатково наладилось. Мы же эксперимент робим на вас, на нас, на мышках, на, да. На собачках. Мы просто не знайшли больш аўтарытэтных асобаў, на якіх паспрабаваць, як працуюць новыя магчымасці інтэрнэта і гэтак далей. Дык вось, з чаго пачнем? З Ютуба ці з тых пытанняў, якія ёсць? Дмітрий, як вам? Ага, добра. Вы ж тут, значит, атаман. Чалавек пад нікам Дароха ВІА. Два пытання ад яго. Ці можаце вы нешта зімправізаваць? І другое пытанне, хлопцы, а што ж вы там выпіваеце зараз? Я ж сказав каву і гарбату. Каву. Добра, Максим, у нас атрымаецца... Ну, цікаво, зараз... ну, цікаво питання у людзей. Ну, от я не розумію. Ну, цікаві ж людзі. Ви просто не розумієте, як ми за нового стакана п'єм ви каву і гарбату. Ну, ну п'єм. Цікаво, зараз, коли у нас атрымаецца... Ось, ще одна, чиста імпровізація. Коли я попрошу наших гукорежисерів, у приватності Анатолія Бобликова, Анатолій, коли це Максима... Зараз попросим Павла симпровізувати на ту ось тему, яка гучить у нас на початку кожної години. Це що таке? Влюблена шкаленщиця? Чекайте, чекайте. Зараз прогучить гэта тема. Паша, альбо на флейте, альбо на саксофон. Да, добра, саксофон все забиваю. А, да, нам написали, что саксофон усіх забил тут. Я сам забил. Зараз пяшчотная мелодия на флейте будет. А мне тут нечто на рамону дуть и так импровизовать. Не, зараз мы почуем гэтую мелодию. Чуете? Не чую. Зараз. Коли можна, я ще раз. Тепер імпровізація. Все-таки обновіть цю заставку, тому що вона там таким коргу записана, що я не вірю. Значить, так, є така програмна пісня. Люблю наш край старий, де я счастье. Занадто вы высокую тональность взяли. Не, это я про неё, я ж не успеваю. Я для Паши. Я вот делаю, давай так. Раз, два, три, два. Добре, ми я ще дамо вам можливість розпитати. Я ще одне питання прийшло про Ютуб від Скалера 3332. Ну, люди такі ніки придумляють. Спадари Вольські. Що пальці набираєш на клавіатурі, то і придумляєш. Спадари Вольські. Ось пройшов год після видання вашої книги «Мілорусь». Ці плануєте протягнути літературну діяльність? Пляную, безумовно. Ну, так вот, коротко и концептуально. Ну, а я скажу, что тут сказать еще? Ну, это знов-таки с того же разряда, типа, что... пишу я роман некий. Покуль не, нема часу весь... Вот, в джазе. Весь у джазе, правда. В разъездах целый месяц мы с Павлом. А так, думки некие есть, задумы есть. Пляную. Я еще один... ну, вот не пытание, констатация просто. Дикая констатация фактов. Да зашибись усе, кинул працу весь Белсат и вас слухай. О, привітання Белсату. Ви класний Белсат. Лявон, які молоді білоруські гурти можете відзначити? Не буду нічого казати, тому що покривдяться ти, якого не відзначу. Я сачу. О, якраз той самий момент, коли розповість одну історію. Зараз поставлю у ефір пісню групи «Сузор'я» під назвою «Король і шут». І у цій пісні вельми цікавий льос. І вона написалася, наскільки я памятаю, у 81-м годзе, калі гурт увайшоў у склад філармоніі, стаў прафесійным, яны здавалі праграму, і, па-моему, на вершы расійскага паэта Рыгора Куранёва яны напісалі дзве песні. Адна з іх была «Кароль і шут». Ну, тады людзі, якія... Мастацкая радасць тады была, да. Пра што мы і казалі, людзі ацэньвалі тэксты. Натуральна. Да, і казалі, што вось, калі гэты тэкст, ён занадта не такі. Ну, то зрабіце такія ўсё. Сумленна забаранялі. Да, да. Дык вось, у гэтым тэксце убачылі, што пэўныя намёкі ёсць на існуючы тады лад, і гэтую песню, канешне, забаранілі. Забаранілі выконваць. Тым не менш, яна трапіла ў першы у гісторыі беларускай рок-музыкі магніта-альбом групы «Сузор'я» 84-го года пад назвай «Рок-терапія». Дарэчы, пісаўся гэты альбом, зараз ніхто не паверыць. І он писався у подвалі Театрально-мастацкого інституту на два магнітофона «Тембр». Чому ніхто не повірить? Я пам'ятаю той час. Коли була гэтая студія у подвалі Театрально-мастацкого. Якость, конечно, не надто, скажем, але все, чуваць головний текст. Саме цікаве не в якості, а в атмосфері, яка є сьогодні. Да, і ось, скажем так, кольки гэта уже 30 годів пройшло, а пісня своєї актуальності не стратила. Я гэтую пісню пам'ятаю по конкуренції, яку я нам складала, моєму першому гурту «Мроя», у хіт-параді «Белорусская молодежная». Мы тады дали хіт «Ён яшчэ вернецца», называўся. Ён там всіх безумоўна перамог, але гэтая песня «Кароль і шут» она вылучалася з астатніх номінантаў. Давайте зараз мы паслухаем гэтую песню. Нэла Денісова саліруе, салістка, якая уже 15 гадоў зноў-такі усмешка лёсу працуе прафесійным чалавекам у царкоўным хоры. Я ведаю так. Thank you. Ну, ось така пісенька прогучала, скажімо так, уже з архівів історії білоруської рок-музики. Лявон пам'ятає гэтыя часи. А ці були ось тоді сапраўды, коли треба було гэтай тексти літаваць, як? Ну, лютаваць. Лютаваць, так. Ці були такі випадки, що ніякі тексти вам просто вух? Ну, ніякі тексти нам просто вух. Нам... Вогулі? Ну, вогулі, так. Ми подбивали пороги, ходили з Давыдовським Уладзем, з гітаристом і з заснавальником. Ходили до такой працавніцы Гарулёвай з аддзелу культуры Менгарвыканкаму. Яна весь час нам казала, вы перапішыце это все, потому что это все, ну, такое ўражанне, что вы лагерах неких сидели сталинских, что вы пишете такие тексты. Вось мы ходили. Потом урэшце мы атрымалі лаўрэацтва на фестывалі Наваполацк, не памятаю, 89, здаецца. 88. І тады автоматично мы былі ўжо як бы атэставаны і залітаваны. Реабілітацыя. Так, так. І тады можна было ўжо іграць канцэрты, хаця шчыра кажучы, тагачасныя камсамольцы да гэтай літоўкі так не ставіліся сур'ёзна. Ім трэба было ставіць галачкі пра работу з моладдзю. І калі яны рабілі нейкі рок-фестывалі, то буялі просто напрыканцы 80-х фестывалі у Магілеві, у Новаполацку, у Гародні. Яны нас запрашалі без літавання, без ніякого. Мы гралі там з гуртамі типу «Зоапарк». Калі параўнаць камсамол тых часов з тым камсамолам же, это БРСМ, не назовеш? Ну, здрабнела. А вось чаму яны не працуюць з рок-музыкай? Ну, мне здаецца, што цяпер вся гэтая номенклатура ў тым ліку і гэтая моладзевая, яна займаецца проста тым, што зарабляе грошы. Ага. Яны і тады зараблялі. Гэта больш прыемна. Яны і тады зараблялі, але ўсё ж такі было было не ўсё ж такі трэба было нешта рабіць. Ну, а так нейкія паказныя толькі акцыі. Зрэшты, як і ідэолагі таксама працуюць. Ну, от Дзіма, як бы якасць бігборда ў беларускай сталіцы, напрыклад. Это страшно. Там як атлета Беларусь, напрыклад. Ну, вось гэта работа ідэалагічнага сектару. То людзі просто зарабляюць, ну, і так для, так бы мовіць, для галачкі нейкія вешаюць там бігборды. Тое ж самае БРСМ. Ну, адправілі там людзей патрулявання па вуліцах да міліцыі. Ну, і там два бясплатныя ўваходы на дыскатэку, плюс там мінус нейкія оплаты за интернат. Ну, классно, ну, все нормально. Ну, да, а праца шыдзе? Ну, праца тыпу ідзе. Да. Во всей краіне тыпу ідзе праца. А, Мікіта, Мікіта, калі я не памыляюся, з горада Слоніма накатаў тут 6 пытанняў. Ці будзеце вы зноў граць канцэрты ў Вільні з візавай падтрымкай ў бліжэйшы час? Нам бы хацелася гэта зрабіць. У бліжэйшы час не ведаю, як настолькі ўжо бліжэйшы. Але ўзімку у нашага прадусара Ганны Вольскай ёсць нейкія планы наконт віленскага канцэрту. Там паглядзім. І вось, Мікіта, цікавіцца, не збірайцеся запісаць сумесную песню з Ляпісамі. На мой погляд, гэта быў бы стопудовы хіт. І ці плануеце вы наведаць іх канцэрт у Вільні 27-го? Мы не плануем, тому, што мы заняты 27-го. Вось. Але мы регулярна з Сярожам маем сувязь. І, ну, мы, на жаль, зараз вельмі заняты, ён таксама вельмі заняты. Наконт фіту, наконт супольнай песні, думкі перыядычныя у нас у яго з'яўляюцца просто праз гэтую празмерную занятасць. Мы пакуль не паспяваем, але дасць Бог, і ў наступным годзе можа нешта атрымаецца. Ну, будзем тады чакаць. Ну, і я не ўсе, канешне, пытанні ад Мікіты з горада Слонім зачытваю. Вы разумееце тут. О, горад Слонім, мы його прыязджаем па дарозе. На подставе гэтых пытанняў мы маглі пешы трэцю гадзіну для свабоды джаз. Ну, мы ўвесь дзень можам. Мы ж тут... Ну, не надо. Ну, вы же все ж таки спеваете, у вас же горло. Горло, ну, что страшно. Не спевать. Ну, а потом обед. Обед не забывайте. А у вас же есть столовка тут? Нам доклали. Извините, а он так само будет трансливаться? Обед? Что, со столовки? Да. Не, ну что. Это добро, что не будет. Потому что, когда глядачи попадают, как Паша есть. Все, не будет больше кроме гули. Еще одно пытание от Микиты. Ваше уражение от гульни Батэ, ну... Гэта фантастыка. Это класна было, класна. Гэта фантастыка, класна. Просто это неверагодна. Это малайцы, калі Баварыю зрабіць, гэта штосьці новае. Ось не скажи, коли с Барселоной гуляли, побоялись его, забили, этой Барселоны забила авторитетом своим. А тут вот чомусь они сконцентрувалися і клас. Ну, може, вже з'явився такий просто чисто психологічний момент, що вони підрихтовані гуляти з ким завгодно. А раніше ніде так у глибинях душі... Хочеться вірити, тому що Бавара – це серйозна команда. Я за футбол не сачу і почав сачити, з дитинства не сачу. Коли вучився, коли Динамо було чемпіон, Мінське, тоді, да. Безумовно, всі сачили, і всі діти у школі. Ось. А тепер я після перших перемог у таких серйозних бати почав знову кришечку цікавитися. Потім у нас живе такий колега Матій Сабуров, кліпмейкер, режисер, і творчий діяч. І він в футболі просто як риба в воді. Він любую ніяку лякальну німецьку команду навіть відає. Італьянську. Ну, тобто, якби зусім такі. І про Зягу ми так само до цього спричинилися. І такі поспіхи бати, це феноменально, звісно, для білоруського хокейного ареалу. Добре, ми зараз тоді чергову паузу зробимо для музики. Послухаємо вельми выдатный, на мою думку, коллектив Портмоне о композиции Cold Water. Це була група «Портмоне», а для тих, хто тільки зараз побачив нашу картинку у Ютубі, для тих, хто тільки тепер долучився до слухання «Свободи джаз» у інтернеті, я нагадаю, що днями у світ вийшов новий диск серії «Бібліотека свободи», на яким собрані 100 пісень з проєкту Льона Вольського «Савка де Гришка». Ці пісні тягом 2 років гучали у ефіри «Білоруської свободи», зараз їх можна послухати і на сайті, навіть спампувати з сайта. Льон Вольський тоді співав спяваў гэтай песні на два галасы, але на прэзентацыях дыска апошнія час ролю загартаванага апазіцыянера рыгора на сябе ўзяў саксафаніст і флейтыст Павел Ракелян. Гэтыя два чалавекі, яшчэ раз нагадаю, у нас у студыі упершыню відэа, аўдыо і гэтак далей. Прыйшло да вас пытанне праз YouTube. Таксама нават не пытанне, а запрашэнне. Украіна любіць Вольскага ды Беларусь. Вітанні з Львова. Прыязджайце да Львова спяваць і музыкаваць. Павал таксама. Так. Прывітанне, Павал. Вельмі прыемна. Мы з задавальненнем адыгралі свой сет на фестывалі «Захід». Потым мы наведалі знакамітую Краївку па дарозі да хаты. Мне так спадабалася, што я... Яшчэ раз запрашаю вас праз інтэрнэт, даруйце. Мне было сорамна прапанаваць так. Добра. І яшчэ два пытанніцы ад адной той жа асобы. Дарога я. О, актыўны чалавек з актыўнай жыццёвай пазіцыяй. Хто з вас панк, першае пытанне? А другое пытанне, якімі экстрэмальнымі відамі спорту займаецеся? Ну, мы ўжо казалі, што панк у нас, безумоўна, Павал. У нас не ва панк, мы джазманы. Мы джазманы. Джазманы. Не, ну вы вызначыцеся ўсё ж такі. Ну, добра, завтра скажам. Завтра. То бок вы застаецеся ў жывым эфіры свабоды. Мы ў прынцыпе заўтра, так. Не, ў прынцыпе мы ўсе мы проста нефармалы. Мы панкі, хіпі, джаз. Я фармал. Я фармальны джаз, нормальны. Паша, я ж я дакларую нейкія ісціны, а ты мне пастаянна я фармал. Я фармал. Які фармал? Міліцыянер? Класна. Я формалін, але вам панк. У нас засталося 30 хвілін часу. Давайте, можа, тады ўжо вернемся да таго, што мы і абяцалі, то гэта значыць да другой часткі жывога выступлення нашых гасцей у студыі Беларускай свабоды, у студыі Свабоды джаз. Ну, я адразу перапрашаю за праблемы з голасам. Просто мы ў трасе і зараз восень надышла, і такі ёсць розныя праблемы. Ну, дарэчы, цалкам лагічна зараз выскачыць пытанне, а як вы спраўляецеся з гэтым, з гэтымі галасавымі праблемамі, што вы выкарыстоўваеце? Ну, цяплы напой з мёдам. Гарачае піва добра, дарэчы, дапамагае. Угу. Асабліва чэшскае, так? Ну, любое. Любое. Но чэшскае это асобная размова пра чэшскае піва. Мы сёння не будзем пра гэта гаварыць, таму што гэта гадзіну можна гаварыць пра чэшскае піва. Гадзіну? Ну, а чаму не? Это ж асобная... Ну, я думаю, суткі, двое, трое. Ну, можа быць, суткі. Добра. Пра Плзэнь, пра колькасць хмелю, пра... Ну, добра, это не сёння. Лявон Вольскі, Павел Ракелян, студыя «Свабоды джаз». Вам слово. Родился тут, в Украине, под шэрым небом. Я народился тут, у той час, калі гэта было патрэбна. Я народился тут, в Украине сотня разбуранных храмов. Я народился тут, в Украине миллиону скрученных кранов. Родильня, дитячий садок, школа и институт. Я народился тут. Во-во-во-во. Я буду жить тут. Во-е-е. Я буду жить тут. Во-е-е. Я народился тут, где билет в один бок, это шанец для тых, кто не згодный.

Я буду жить тут. Я буду жить тут. Я буду жить тут. Дякую. Ну, покольки мы упершиню... Цікаво, я обмовив ще «Шкода» да «Інститут», правильно? «Шкода». Белоруская школа. Дети йдуть у «Шкоду». «Шкоду». «Шкодник». Покольки мы упершиню сьогодні експериментуємо з Ютубом, Павел, можна попросити трошечку ближе до Лівона, как у нас був побудований просто кадр. Задовольнення Лівона. За 20 хвилин до конца нашої програми. Ну, ми ж сказали, ми на вас сьогодні експериментуємо. Сябри, покуль вы трошечку отпочнете, я просто нагадаю про некие такие новины, якія связаны с мастацким життем, и про те подеи, якія отбудутся сегодня и в ближайшие дни. Ну, по-перше, я звернуся до 5 кастрычника у истории музыки и нагадаю, Максима, для вас так само это цікавая информация будет, что у 1922 годе 5 кастрычника в Москве отбылся первый концерт джазовой музыки в Советском Союзе. Валентин Парнах был таки мастак, ловили таки. В 1962 годе Битлз выпустили свой первый запись, песню якую? Славзи. Love Me Do. I Love Me Too. Так. У 70-м годзе Led Zeppelin у гэты дзень выдалі трэці свой альбом, які так і называўся Led Zeppelin 3. А ў 74-м годзе альбом Майкла Олдфілда Tubular Bells стаў нумарам 1 у Англіі праз 15 месяцаў пасля таго, як ён паступіў у продаж. Неверагодны такі факт. І ўсяго было прададзена 10 мільёнаў толькі легальных копій гэтага альбома, ну і яшчэ мільёнаў 50 нелегальных у Савецкім Саюзе, я так думаю. У 1943 годзе нарадзіўся Сціў Міллер, легендарны рокер, вакаліст. А ў 47 годзе Брайан Джонсон, ніхто іншы, як Брайан Джонсон. Сёння дзень народзіна ў Сергія Філімонава, тэлевядучага праграмы «Відзьма, не відзьма», у якой ён шмат часу надае таксама здаровай, добрай. Да, добрай музыкі, абавязкова. І яшчэ прывітанне, я думаю, Сергею Харэўскаму, вы задавальненнем пашліце. З днём народзіна. Дзень сярожаў. Ну так. І яшчэ нагадаю, 7 кастрычніка у 91 годзе было заснавана выдавецтва «Кавчэг». Да. За 20 гадоў выдавецкай дзейнасці «Кавчэг» выдаў больш за 300 найменняў кампакт-дыскаў, агульным накладам больш за 200 тысяч асобнікаў, каля 50 кніг. Сярод гэтых кніг, дарэчы, і зборнік Лявона Вольскага быў. Вершаў, так. Так. Другі так. Зборнік. А яшчэ яны выдавалі раней касеты. Так, яны з касеты пачыналі. Сёння у галерэі сучаснага мастацтва «У кароткае» у Менску адбудзецца лекцыя аўтара кнігі «Майстроўня. Гісторыя аднаго цуду» Сергія Дубаўца, прысвечаная заснавальнікам першага ў Менску нефармальнага моладзевага аб'яднання. Зноў сярожа прывітання. Пачатак 18:30. А ў Варшаве адбудзецца прэзентацыя кнігі Зянона Пазняка «Добрая фатаграфія». Таксама. Пачатак о 18 гадзіне Палац культуры і навукі. Сёння цікавая навіна таксама. Сёння партал Тутбай адзначае 12 годзе. Ось прызнайцеся, былі ў вас паштовыя скрынкі на Тутбай? У мяне не было. А Паша тады маленькі быў. У дзяцінстве была власна. Ну, вось. Ніхто не пісаў. Сёння, дарэчы, адзначаецца Міжнародны дзень настаўніка. Привет. Я наставник для адукацыі. Ну так. 6 кастрычніка у вёсцы Неглюбка Веткаўскага района адбудзецца абласное свята беларускага ручніка. Ось хацелася б, шчыра кажучы, пабываць. 6 кастрычніка Кевін Махогані і Аплці ў праекце «Джазавы мост» пры ўдзеле «Сімфонік Драйв» оркестра Александра Ліпніцкага. Звяртаю увагу на тых, хто збіраецца на канцэрт. Канцэртная заля «Мінск». Вялікая заля, 18:00 пачатак. Вось такія рэчы. Прыйшло такое цікавае пытанне да вас. Вы гралі ў розных гарадах Беларусі, якія адрознені ва ўспрыманні. Я так не зразумеў, ўспрыманні вамі тых гарадоў? Ці... Ўспрыманні, напэўна, публікай нашай музыкі і нашай падачы, я думаю, так. Ну, так, так. Ну, адрозненні гарады розныя, таму ўспрыманні крышачку розныя, але такое ўражанне, што публіка ў нас на радзіме больш за апошнія гады зрабілася больш запрыгоненай, на жаль. Так. То бок яна класная, яна ўсё гэта ведае, яна падпявае, але больш на запрыгоненай, напрыклад, ну, вось, калі мы заўчора гралі тут канцэрт, тыя ж самыя беларусы, але тутэйшыя, хто вучыцца, хто эміграваў, хто, ну, вымушана тут знаходзіцца ці падабаецца тут знаходзіцца папросту. Таму што ёсць чаму спадабацца тут, безумоўна, ў празе. Вось, ну, публіка больш такая, як бы, свабодная. У нас, ну, гэтыя гады, доўгія гады прэсінгу даюць свой плён, безумоўна. Але ўсё роўна мы, безумоўна, вельмі ўдзячныя людзям, якія праходзяць нашы канцэрты ва ўсіх гарадах, дзе, ну, хаця мы можам зграць у трох гарадах у Беларусі, у Гародні, таму што там ёсць гэтая польская заля, якая, як бы, ну, не кантралюецца ўладамі, ёсць у Магілеве гэтае кола, дзе зараз будуецца канцэртная пляцоўка на 200 чалавек, дзякуй Богу, нарэшце, і там можна будзе іграць нават электраскладам. Вось, ёсць у Менску сяці па БНФ. Ну, так. Як гэта не смешна гучыць. Якую можна лічыць за канцэртовую пляцоўку таксама. А болей, на жаль, па Беларусі можна іграць у нейкіх, на падворку нейкіх катэджаў, напрыклад, як у Насалігорщині мы это рабілі. Ну, і толькі так цяпер. Добра, вам слова тады. Товарищ Маузер. Был такі, і ёсць такі выдатны праект, ён вечна актуальны, і... Ай, ну, добра, я не буду доўга распачуджвацца, таму што дзве песні, што засталося максимум тры. Народны альбом «Край ты мой край» – патрыятычна песня. не паспелі да дна. Як раптоўна пачулі вайна. Я сказаў ёй: даруй і бывай, і пайшоў бараніць наш край. Край ты мой край. Шэрых мундырах пад шэрым крывіцкім небам, перад навалай з усходу устанем мурам каменным. Будзем стаяць непарушна, будзем стаяць непакісна. З намі вера і праўда, з намі Божая маці. Край ты мой край, край. Можам. З нами анёл абаронца, будзем стаяць без конца, пакуль толькі хопіць моцы, пакуль толькі будзем жывы. Край ты мой край, край, хей, нал, край. Дай веры, дай, і мы пераможам. Лявон Вольскі, Павел Ракелян. Дарэчы, Лявон, ніхто не пытаўся, чаму ось у гэтай песні уступ запазычаны з вядомай песні Эль Контрапаса, якую разрэкламавалі Саймон і Гарфанкл. А это Саймон Гарфанкл и раз... Ну, это народная перуанская песня. Это перуанская, она приравнивается зараз до гимна на вас. У них, Так вот, а чаму был же это такие уранжаванный прием? Дмитрий, вельми тяжко растлумачить. Не так уж, ну... Давай я затем растлумачу. Творчее зрение. Правильно, все принимается. Что мы далее будем слухать? Далее будем слухать... Коли будет час, две песни, коли не будет часу, одну песню, простое слово, и закончение народного альбома, такая чистая, светлая песня. Так я наприконце прогучит, да? Ну, у нас еще 13 хвилин. А на питание эфиру... Тады, да... Ну, тут спасирот того, что пришло. Давай. Дякую музыкам и свободе за цудовную махчимость отпочить спасирот працовного дня. И дякую слухачам и свободе. Все ж таки, простое слово, там, коли будет час, еще одну самую задуменную песню. Что с вами, Павел? Нет, Дулсаф, он радует. Простые слова, простые речи, хлеб на столе, полымя в печи. Гэта так проста, гэта так добра, як з галавою залезці пад коўдру. Простыя словы, простыя рэчы, простыя словы, простыя рэчы. прыцемкам сінім зімовай парою. У доме бацькоўскім усё так знаёма, і яшчэ ім сагрэцца ёсць дзе схавацца. У доме бацькоўскім у матчынай хаце простыя словы, простыя рэчы, простыя словы, простыя рэчы. Усё так надзейна, усё так грунтоўна, што тут дадаць, хіба што нічога. Можна жыць далей, дзень прыйдзе новы, дабранач, паненкі, дабранач, панове. Простыя словы, простыя рэчы, простыя словы, простыя рэчы. Павал! Простыя словы, простыя рэчы, простыя словы, простыя рэчы. Ну, зараз мы, звычайна, на акустычных канцэртах правакуем людзей спяваць, таму зараз хай калектыў Белсату, кожны каля свайго кампутару паспрабуе праспяваць, і я зараз дам акорды, словы простыя, тры словы. Я прапаную, каб падпявалі ўсіх, хто вось зараз... І давайце, хто ў студыі, так само. І ўсе сведкамі. Добра, выдатна. І ну і кожны ля кампутара. Ось, рефрен вельмі просты, тры словы, простыя словы, простыя рэчы, матыў таксама не хітры. Так і тут что? Заспявала ўся Европа. Давайте паспрабуем. Раз, два, тры. Простыя словы, простыя рэчы. Не, гэта мене ж не трапілі. А чаму аператор не спявае? Аператор серб. Ну, так што, простыя словы, простыя рэчы, дзве просто простыя словы. Гаспадар серф, я прашу так само падлучыцца. Раз, два, тры, і... Простыя словы, простыя рэчы, простыя. І кожны ля кампутара так само. Простыя рэчы. І працягваем. Простыя словы. Як мы говорим, не знижаем градус. Простыя словы. Давай, давай. Простыя словы. А теперь разом знали? Простыя словы. Простыя речи. Простыя словы. Простыя речи. Простыя словы. Простыя речи. Простыя словы. Простыя речи. Дякую всім, хто співав. Дякую, Франа. Дякую, Світер. Дякую, Спадасер. Дякую всім. А, вось, дарэчы, праз Ютуб напісалі, ну, гэта маё знаёмае, вельмі прыемна, сядзіш на працы, не працуецца, глядзіш на лепшых музыкаў, слухаеш добрую музыку, за кадрам голас нейкага Дмітрия Падбрэска, так, дзякую всім, Лявон супер, а флейта Пашы просто шмат кропі стаіць. Просто... Татьяна Менская. Татьяна Менская. Да. Выдатно. А, да, класс. Да. А, Фейсбук. Привитание там. Да, я думаю, знову Белсат. Не, ну Белсат такое уражение, что он давно уже спынился и не одновится. А, на сегодня уже все. Вакации. Вакации. Вакации. Ну, і яшчэ у нас засталося 7 хвілін эфіру. Як мы іх выкарыстаем? Мы паслухаем вас. Такую сур'ёзную можам. Одну песню, а потым мы ўжо на завершэнне просто пустім просто сабе музыку, каб і вас не стамляць, не рваць вашыя галасавыя звязкі там і так далі. Дамовіліся. Такім чынам. Добра. Досыць сур'ёзная песня. Где рака зарастает травою, где гора, размовляя с горой, спочивают старые герои, не прочнется ни водный герой. Ён прийшов, і навкол потяплело, ён узнік, і растала імгла, і за ім у сусвет полетела поголоска на крылах орла. Роля героя, тяжкая роля, доля героя быть на крыжи. Слово, як зброя, светлая мроя, треба исти до пошней мяжи. Ён ішоў па паселішчах цёмных, ён ішоў па здзічэлай зямлі, і паўсюль адчыняліся вокны, і знянацку сады зацвілі. Роля героя, тяжкая роля, доля героя быць на крыжы. Слово, як зброя, светлая мроя, треба істи до апошней мяжы. Нам життєвої хвалі, не змініть нам одвічний статут. Сумний льос у героя в фіналі, чорних птушок чароди лятуть. Де рака заростає травою, де гора размовляє з горой, спять спокійно старі герої, поверх з ними спить новий герой. Роля героя, тяжкая роля, доля героя быть на крыжі. Слово, як зброя, светлая мроя, до апошней мяжы. «Свобода джаз», Левон Вольский, Павел Ракелян. За пошних дописов на Ютубе. Паша, ты так само четкий. Это знов Белсат. Главный. Это лишний факт, який подтверждает, что Белсат лежит и не працует. Так, еще. Что вас натхняет на створение музыки, якая так краная? И, видать, что опошнее питание, на вот, дякую музыкам за песни и свободе за трансляцию, интерактивненько. И вот самая последняя, опошняя залога. Мы к этой песне, мается на увазе, попереднее спевали на площади Калиновского у Наметовым местечку. Я, широко кажучи, хотел бы выказать на заканчение Конечно, великую подяку вам, сябры, музыканты, то, что вы до нас завитали, то, что мы на вас провели, конечно, в опыт такой бесценный, я бы сказал. Ну, хай будет. Да, великое дякую всем тем людям, которые допомагали нам сегодня это технично все организовать. И у нас засталось на закончение... Извините, уже 59, да, уже все. Да, мы завершаем наш эфир до наступных встреч. Я нагадываю, что черговая программа «Свобода джаз» будет гучать у понеделок на том же месте, в тот же час. Всего вам доброго и доброй музыки. Всего наилепшего, да, и встретимся еще. Да. Я надеюсь, что мы не опошный раз и с допомогой Белсата. Покуль, всего наилепшего, наихорошего. Всего доброго, дякую.